Współwłaściciel strony mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska zapewni infrastrukturę dla dodatkowego 1000 amerykańskich żołnierzy, mówił Donald Trump. Andrzej Duda podkreśla znaczenie deklaracji o zacieśnieniu współpracy obronnej. Konferencja prasowa przed Białym Domem trwa. Przed nawałnicami z gradem i silnym wiatrem, wieczorem i w nocy na zachodzie, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska zapewni infrastrukturę dla wsparcia obecności dodatkowego 1000 żołnierzy amerykańskich. Rząd polski stworzy tę infrastrukturę bez dodatkowych kosztów dla rządu amerykańskiego, powiedział prezydent USA. Donald Trump mówił na konferencji prasowej przed Białym Domem, że w deklaracji podpisanej wspólnie z Andrzejem Dudą Polska i USA są nie tylko powiązane partnerstwem strategicznym, ale też wspólnymi wartościami i celami, a także silną przyjaźnią. Chcielibyśmy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko jak to możliwe, zaznaczył prezydent USA. Dodał, że oba kraje podpisały porozumienie w sprawie podjęcia działań na rzecz dołączenia Polski do tego programu. Prezydent USA mówił też o samolotach F-35. Jestem bardzo zadowolony, że Polska postanowiła zakupić 32 amerykańskie myśliwce F-35. Kilka chwil temu mieliśmy okazję zobaczyć ten cud techniki podczas przelotu nad Białym Domem. Zastanawiałem się, dlaczego leci tak wolno, że niemal zatrzymał się w locie. To niesamowite, że ten samolot może lądować pionowo. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwrócenie przez USA uwagi na Europę i jej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla światowego pokoju i dlatego nie krył zadowolenia z podpisanej deklaracji o zacieśnieniu współpracy obronnej. Będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, będzie to wzmocniona współpraca, będzie to trwała obecność, która będzie się stopniowo, mam nadzieję, rozwijała pod względem i ilości żołnierzy, ale także i pod względem infrastrukturalnym. To jest bardzo ważne. Dziękuję też za decyzję o utworzeniu dowództwa dywizyjnego w Polsce. To ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale także i dla naszej części Europy, dla Europy Środkowej, dla państw bałtyckich. Prezydent USA pogratulował prezydentowi Andrzejowi Dudzie działań na rzecz wzmocnienia obronności Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami z gradem i silnym wiatrem, wieczorem i w nocy, na zachodzie i południowym zachodzie, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Te zjawiska będą szczególnie niebezpieczne w czterech województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i w części województwa wielkopolskiego. Dyrektor centrum zdecydował o wysłaniu do mieszkańców tych regionów alertu RCB. Pamiętajmy, żeby alert RCB, czyli tego SMS-a, potraktować poważnie, przeczytać go, zastosować się do zaleceń, a przede wszystkim upewnić się, czy nasi bliscy, nasza rodzina również go dostali i czy są bezpieczni, czy wiedzą o zagrożeniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało też, że w Koninie z powodu awarii stacji uzdatniania 45 tysięcy odbiorców nie ma bieżącej wody. Podstawiono beczkowozy i wyznaczono studnie awaryjne. Naprawa może potrwać do północy. Były funkcjonariusz ZOMO, Roman S., pozostanie w areszcie do 6 lipca, poinformował o tym wiceprezes katowickiego Sądu Rejonowego Łukasz Ciszewski. Sąd rejonowy utrzymał w mocy wobec podejrzanego stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i przedłużył jego okres do dnia 6 lipca. Jednocześnie sąd podjął decyzję o odroczeniu sporządzenia pisemnego uzasadnienia na czas do 7 dni. IPN zarzuca mu zbrodnię komunistyczną w kopalni Wujek, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku zginęło 9 górników. Romanowi S. może grozić do 10 lat więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Chorwacji. Uniwersytet Warszawski wygrał ranking szkół wyższych perspektywy 2019. Na drugim miejscu jest Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Politechnika Warszawska. Zestawienie opublikowano po raz 20. W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajmowały pierwsze miejsce ex aequo w tegorocznym zestawieniu. Liderem jest UW. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mówi, że odległość między dwoma pierwszymi uczelniami jest mała. Należy się cieszyć, że już mamy dwie uczelnie klasy światowej, a konkurs na uczelnie badawcze, które ministerstwo ogłosiło, zapewne spowoduje, że tych uczelni klasy międzynarodowej, światowej, badawczych z prawdziwego zdarzenia będzie więcej. Profesor Katarzyna Hałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2012, wyjaśnia, że za sukcesem stoi wiele lat pracy i historia. Tą pozycję budowało wiele pokoleń. Ranking uwzględnia 7 kryteriów, m.in. prestiż absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pola na sport, Tomasz Garazdowski. Polskie siatkarki przegrały z Amerykankami 1-3 podczas turnieju Ligi Narodów w Chinach. Polki przegrały czwarty raz w 11 spotkaniach w tych rozgrywkach. Mecz z Amerykankami ocenia trener reprezentacji Jacek Nawrocki. My zaczęliśmy oczywiście grać bardzo dobrze, ale Amerykanki dawały nam pograć. Sporo było błędów z ich strony. Wykorzystaliśmy swoją dobrą zagrywkę i myślę, że też w ataku graliśmy bardzo dobrze i to tak trwało przez pierwszy, drugi set. Myślę, że ten drugi set, no 2-3 piłki decydowały o tym, że nie wygraliśmy tego seta. Później było coraz trudniej. Zdecydowanie lepsza zagrywka ze strony Amerykanek. My nie utrzymywaliśmy przyjęcia i mimo, że powiem naprawdę bardzo ambitnej postawy i w obronie, i w tych kilkach sytuacyjnych, no to jednak przy nieutrzymaniu jakby tego przyjęcia, no to to były takie wyniki, jak były. Jutro Polki zagrają z Turczynkami. Na razie nasz zespół jest w tabeli rozgrywek na 6. miejscu i to ciągle daje nam awans do finałów. Ale zwycięstwa są potrzebne. W polskiej koszykówce bardziej dramatycznie już chyba być nie może. O Mistrzostwie Polski zadecyduje dopiero 7. ostatni mecz play-off. Po 6 dotychczasowych spotkaniach pomiędzy Anwilem Włocławek i polskim Cukrem Toruń jest 3-3. Dziś w 6. meczu finału Anwil pokonał przeciwnika 103-85 i wyrównał stan rywalizacji. Decydujący mecz w piątek w Toruniu o 20. Z Tour de France wykruszył się główny kandydat do zwycięstwa. Jeden ze zdecydowanych faworytów, Christopher Froome, miał dziś wypadek na rekonesansie przed dzisiejszym etapem w Critem du Dauphin. Na tyle poważny, że we Francji prawie na pewno nie pojedzie. A dzisiejszy etap jazdy indywidualną na czas wygrał Van Aert z Belgii. 6. miejsce zajął Adam Yates i to pozwoliło mu zostać liderem wyścigu. Polacy bardzo daleko. Nasi hokeiści na trawie nie wystąpią, to już pewne, w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. W Indiach w meczu ćwierćfinałowym hokej Series Finals przegrali z Japonią 2-6, a że jest to jednocześnie turniej kwalifikacyjny do Tokio, no to będą musieli oglądać igrzyska w telewizorze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już więcej chmur i burzy, gdzieniegdzie może spaść duży grad. Zagrzmi najpierw na zachodzie, a po południu w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę, Śląsk i zachodnią Małopolskę. W czasie burz wiatr nawet do 110 km na godzinę. Na termometrach w Koszalinie 22 stopnie, w Poznaniu i Wrocławiu 25, w Katowicach 29, w Suwałkach i Lublinie 32, najcieplej w Warszawie 33. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, czas na Klub Trójki, w którym Państwa witają Sylwia Hej, Grzegorz Leczkowski i Monika Małkowska.

Nie ma pewności, czy ono istniało, albowiem ojciec założyciel, za jakiego uważano Henryka Tomaszewskiego, nie był pewien, czy coś takiego jak Polska Szkoła Plakatu naprawdę istnieje. Proszę panów, czy coś takiego istniało, a może nawet jeszcze trwa? Panie Michale, pan napisał książkę, to pan pewnie ma ten temat w jednym palcu. Aha, i tu pojawia się rzeczywiście problem, ponieważ sami krytycy, a jak wiemy, krytycy, historycy, teoretycy spierają się ze sobą o najmniejsze detale. Nie są zgodni co do charakteru, jaki miała ta szkoła, kiedy się zaczęła, tak, kiedy się zakończyła, ale jedno pozostaje bezspornym faktem. Mamy wspaniałą tradycję projektowania plakatu, wspaniałe dzieła, wybitnych, niewątpliwie wybitnych twórców. Tu jeden przedstawiciel siedzi. Tak. I to są fakty bezsporne. Jeżeli przyjąć, nie wiem, za Ernstem Gombrichem, że historia sztuki to nie historia nurtów i izmów, a jedynie artystów, to niewątpliwie ta szkoła istniała. Choć, jak wielu podkreśla, jest zjawiskiem historycznym, co nie przekreśla tej ogromnej tradycji, którą w pewnym stopniu kontynuuje się do dzisiaj. Tak, jako nurt rzeczywiście ja mogę z pełną odpowiedzialnością. No, a tak mniej więcej daty, no. Początki tej szkoły na pewno sięgają drugiej połowy lat 40. Tutaj narosło wiele bardzo interesujących anegdot, opowieści o tym, jak to Henryk Tomaszewski, Eryk Lipiński nawiązali współpracę z filmem polskim. Ale bezsporne jest to, że w roku 46 do 48 na ulicach polskich miast zaczęły ukazywać się plakaty filmowe, inne od dotychczas widzianych. I to był początek wielkiej zmiany w plakacie filmowym, którego owocem, efektem były kolejne sukcesy. Ponieważ tutaj rok 48 jest ważną cenzurą, tak, ta wielka wystawa, międzynarodowa wystawa plakatu filmowego w Wiedniu i wyróżnienia i nagrody, które zdobywają polskie plakaty. Tak, to jest ten początek tej historii, ale to nie jest jeszcze ta polska szkoła właściwa, bo potem wydarzyły się rzeczy już zupełnie inne. No i tu wejdźmy na Akademię Sztuk Pięknych, budynek przy Krakowskim Przedmieściu. Tam się do tej pory jeszcze mieści część przynajmniej pracowni, choć Akademia się już rozprzestrzeniła. Panie Mieczysławie, co to był ten plakat polski i pracownia, do której tak wszyscy chętnie się garnęli, nie tylko z Polski? No, mnie się wydaje, że nazwisko Henryka Tomaszewskiego przyciągało ludzi nie tylko z Nadwisły i z obszaru między Odrą a Bugiem, ale również ludzi z Europy, którzy zauroczeni tym, co się pojawiało w przestrzeni publicznej, w takich pismach jak Polonia i Projekt, o których dowiedzieli się ludzie. Polonia, czyli Polska. Tak. Mhm. W 6 wersjach językowych. I tam się ukazywały artykuły z reprodukcjami polskich plakatów i one sprawiły, te właśnie reprodukcje, że ludzie zaczęli masowo przyjeżdżać do Warszawy, na Krakowskie Przedmieście, do pracowni Henia Tomaszewskiego, w której miałem szczęście być studentem. Najpierw studiować, a później być asystentem i razem z nim aż do jego emerytury pracować, a potem kontynuować to chlubne zajęcie przez kilkadziesiąt lat, aż do dziś, kiedy już jako emeryt mam jeszcze przyjemność niewątpliwą obcować z młodymi ludźmi i uczyć ich tego, czym jest plakat. A czym jest Polska Szkoła Plakatu? Och, tyle już napisano, no właśnie, i opowiedziano o tym. A my musimy się bardzo streścić. Panie Piotrze, czy Polacy sobie zdawali sprawę z tego, jaki skarb mają w postaci tych plakatów? Bo chyba tak nie od razu zaczęto kolekcjonować, czy może od razu plakaty? Pierwsze kolekcje pojawiły się w latach 50. A propos Polskiej Szkoły Plakatu, to zjawisko rzeczywiście jest trudno definiowalne i właściwie spotkałem się z ogromną ilością definicji. To niejako przychylam się do tego, co Michał powiedział. Natomiast organizując kiedyś wystawę polskich plakatów a propos cezury, organizując wystawę w Chicago polskich plakatów, nazwałem ją plakat Polski Polish Poster 1950-70 i poprosiłem Jana Lenicę, wybitnego grafika, filmowca, a również teoretyka polskiego plakatu, o plakat do tej wystawy. Przyjaźniłem się z nim, odbyłem wiele rozmów i wtedy on tak powiedział, ale słuchaj, to mówił, w 70 roku to już nie było Polskiej Szkoły Plakatu. On uznawał, że to, co się istotnego wydarzyło tak naprawdę, to, co było tym zjawiskiem, które elektryzowało uwagę świata, o czym pisał grafik, o czym ludzie rozmawiali, to się wydarzyło między rokiem 55 a 65. Oczywiście i wcześniej, i później powstawało mnóstwo fantastycznych plakatów. I te plakaty pojawiające się na ulicach dawały wielu ludziom silny impuls do ich... Nie wiem, czy zbierania początkowo, ale w każdym razie posiadania, eksponowania na ścianach swoich mieszkań. Mówiło się wiele o gospodarce deficytu, gdzie dobra były reglamentowane, obiektów estetycznych było niewiele, natomiast plakat był rzeczywiście bardzo demokratyczny, można go było mieć za darmo czy za grosze i wtedy też powstawały pierwsze kolekcje, głównie były związane z plakatem filmowym, nieco później pojawił się plakat teatralny i operowy i te plakaty były włączane, ludzie gardzili z reguły plakatami propagandowymi, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo ciekawymi. Te plakaty również wyjeżdżały dosyć szybko z Polski, bo Wyjeżdżały jako produkt handlowy. Instytucjonalnie to się zaczęło już w pierwszej połowie lat 60. Zresztą one też ten handel znakomicie promował zjawisko, też stymulował powstawanie między innymi plakatów cyrkowych, które w zasadzie prawie od początku były produktem handlowym, a rozsławiły polski plakat na całym świecie. Często jest to omalże tożsame. Polski plakat cyrkowy. Wiele ludzi go zna właśnie przez projektowane przez prawie wszystkich wybitnych grafików plakaty o tej tematyce. Panie Michale, Muzeum Plakatu powstało, kiedy już bardzo zaawansowane było to zjawisko, nazwijmy je jednak Polską Szkołą Plakatu. Jak to się stało? Jaka była historia tego budynku? Bo przecież to jest na terenie zabytkowego parku w Wilanowie. Tak, choć oczywiście historia kolekcji plakatowej Muzeum Narodowego w Warszawie, bo przypomnijmy, Muzeum Plakatu w Wilanowie jest oddziałem Muzeum Narodowego, sięga jeszcze roku 36, już wtedy po wprowadzeniu się do nowego gmachu z roku 38, tam powstał dział dokumentacji, gdzie gromadzono plakaty i grafikę użytkową. Ta kolekcja i ten dział ewoluował. Potem dzięki dr Irenie Jakimowicz stał się takim działem samodzielnym. I w roku inauguracji pierwszego międzynarodowego Biennale Plakatu miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę. Czyli to był rok? Plakatu, rok 66, tak. I rzeczywiście na terenie dawnej ujeżdżalni pałacowej z 1851 roku, właściwie na jej resztkach i ruinach, zachowały się archiwalne zdjęcia, które ukazują pasące się gęsi na porośniętych trawą resztkach zabudowań, jeszcze wtedy rzeczywiście zniszczonego kompleksu przypałacowego. Budowa trwała 2 lata i otwarcie muzeum było przekładane, ale udało się do niego doprowadzić w dniu inauguracji wystawy pokonkursowej, czyli wystawy laureatów pierwszego międzynarodowego Biennale Plakatu. Tak. I to był ten ważny moment w naszej historii, w historii również chyba polskiego plakatu, ponieważ muzeum od początku było tą instytucją, na której barkach spoczęła też promocja taka instytucjonalna tych właśnie znakomitych polskich plakatów. Dzięki nam również zachodnie, zagraniczne muzea budowały swoje te podstawowe kolekcje plakatu polskiego. Tak, to była pierwsza instytucja tego typu muzealna na świecie. Niedawno zmarł Rosław Szajbo. Mówiło się, że no to już ten prawie, że jeden z ostatnich, co tak poloneza wodził i tak tworzył, współtworzył Polską Szkołę Plakatu. Panie Mieczysławie, jak było na Akademii? Jak was uczono tego plakatu? Bo to przecież dość specyficzne. No, idea, żeby stworzyć, no, nie wiem, ilustrację do jakiegoś tematu. Jak profesor Tomaszewski tego nauczał? Tomaszewski miał po prostu dar mówienia i nie tylko mówienia, ale przedstawiania samym sobą w takim spektaklu, to czym jest praca nad plakatem. Jak myśleć o tym zjawisku, o tym przedmiocie, o tym kawałku papieru, na którym trzeba coś zakomponować. I to wszystko przebiegało iście teatralnym rodzaju spektaklu, w którym były korekty Henia. Henia, pozwolę sobie o nim mówić, bośmy byli jak rodzina, jak ojciec i syn. Więc Henio, to nas prawie uczył wszyscy, myślenia. Prawda? Myśleli. On nas uczył myślenia po prostu. Tam mówił, że to trzeba odrzucać zbędne ozdobniki i zmierzać twardo do jakiegoś syntetycznego ujęcia w miarę osobistym stylu. Nie posiłkować się cudzymi osiągnięciami, wypracowywać swój własny charakter pisma wizualnego, swoje jakieś papilaria zostawiać na każdym projekcie i być niezależnym, niezależnie od tematu, który nas obligował, czy to będzie polityczny plakat, czy cyrkowy, czy filmowy. I to tak trwało, a to, że on miał sukces i był naszym idolem i widać było ślady jego działalności na dziesiątkach, setkach płotów, murów, słupów reklamowych, to przydawało blasku temu, co nam wtryniał do naszych głowy młodzieńczych łepetyn. I tak to trwało. Ja pamiętam opowieść Rosława Szajby o tym, że plakat Henryka Tomaszewskiego do wystawy Henry'ego Moora był tym bezpośrednim impulsem, że on poszedł na ten kierunek, poszedł na Akademię Sztuk Pięknych i to jeszcze zdawał w mundurze wojskowym, bo odbywał obowiązkową służbę. I to było tak dla niego zachwycające. Henry Moore, czyli właściwie plakat składający się z liter, no ale tak zrobionych liter, że oddawało to charakter no, tego wydarzenia, jakim tak było wówczas wystawa Henry'ego Moora. Nic dodać, nic ująć. Tak, to było wtedy zjawisko wraz z innymi dziełami mistrza, ale byli oczywiście ludzie, którzy tworzyli tak zwaną potężną gromadkę twórców, którzy jak zebrali się w jednym gdzieś, w jednej dekadzie i w jednym miejscu, w jednym czasie i tworzyli wspaniałe rzeczy, takie jak Lenica, Zamecznik, Fangor, Młodożeniec, Starowiejski. To były gwiazdy, które akurat w tym krótkim okresie działały wspólnie, boksując się i prezentując swoje arcydzieła na dziesiątkach murów na tle szarych ulic i szarej rzeczywistości polskiej, warszawskiej. O, panie Piotrze, co pana, no nie wiem, sprowokowało do tego, żeby kolekcjonować plakat? Czy pan sobie zdawał sprawę, jakie to perły są? Czy to po prostu się panu podobało? Nie, to był impuls taki, który wynikał z ulicznego dostrzeżenia plakatu Franciszka Starowiejskiego, Dyskretny urok burżuazji, to była połowa lat 70. mniej więcej. Że ten plakat się przewijał, to były czasy licealne, ludzie mieli jakieś tam plakaty Starowiejski, Białe Małżeństwo, kontrowersyjne. Starowiejski był takim celebrytą ówczesnych czasów, pojawiał się w prasie, w telewizji. A zacząłem odkrywać inne plakaty, one wisiały na płotach. Znaczy, to ja chodziłem do szkoły, która była blisko placu Dzierżyńskiego, obecnie Bankowego, tam otoczony szkielet budynku, który przez wiele lata tam nosił klątwę rabina, ale to była największa galeria taka plenerowa w Warszawie. Tam się pojawiło wiele plakatów, już to wcześniej, jak bardzo one funkcjonowały. aczkolwiek w nieco innym kontekście, to chyba w 66 roku miałem plakat kolarski Macieja Urbańca, zresztą, który prowadził równolegle do Tomaszewskiego pracownię plakatu w ASP Warszawski. Ciekawa postać, mniej znana, oczywiście nie tak spektakularnie, z tak spektakularną pozycją na świecie, ale ten plakat chciałem mieć trochę dlatego, że była to masowa impreza kolarska, która elektryzowała Polaków, ale równocześnie ten plakat był jakiś taki urzekający, miał w sobie dużo piękna, dostałem go wtedy od rozlepiacza. Od rozlepiacza. Proszę słuchaczom wytłumaczyć ten termin. Rozlepiacze no, do tej pory właśnie funkcjonują. To byli panowie zatrudnieni przez firmę monopolistę, rozlepiającą plakaty na słupach i płotach. Wtedy słupów było sporo, płotów było jeszcze więcej, bo Warszawa się budowała. Chodzili ubrani w takie przaśne, robocze stroje, mieli wiadra z klejem, pędzle i genialne dzieła sztuki, które przylepiali na płotach, które bardzo szybko zalepiali następnymi. To się mówiło o tym, że właśnie wiele osób to były te takie impulsy, jak no już tego nie ma, tego pięknego plakatu Starowiejskiego Lenicy, czy Mietka Wasilewskiego. Tajemnicą Polinszynela było to, że można było z tymi rozlepiaczami za niewielkie pieniądze albo za jakąś tam butelkę, tak, ekwiwalent alkoholowy, mieć półeczkę, w co się mieściło to biuro wtedy na Wilcze, mieć półeczkę, gdzie oni odkładali plakaty do kolekcji. Tak się tworzyły kolekcje, tak ocalonych zostało wiele plakatów. Jeszcze tak nawiązując do kolekcjonowania, no ja mówię o kolekcjonowaniu prywatnym, bo byli prywatni kolekcjonerzy. Michał mówił o powstaniu Muzeum Plakatów w Wilanowie, gdzie bardzo wielu właśnie tych prywatnych kolekcjonerów, artystów, autorów, spadkobierców, którzy mieli przekazało w darze plakaty, to był też taki silny zalążek kolekcji, znaczy te uzupełnienia tego, co było wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale też należy wspomnieć o imprezie o ogromnym znaczeniu, czyli o Międzynarodowym Biennale Plakatów w Warszawie, które było 2 lata wcześniej i Józef Mroszczak, dobry duch tych dwóch imprez, Też Akademia Sztuk Pięknych. Też Akademia Sztuk Pięknych, przedwcześnie zmarły. Jest do tej pory wspominany jako właściwie taki spirit of moment z tych dwóch imprez. To biennale, których potem się namnożyło wiele na świecie, było pierwsze. Była to impreza o gigantycznym, światowym znaczeniu. Przyjeżdżali na nią twórcy z całego świata. Dostać się na biennale ze swoją pracą, już nie mówię o nagrodach, to było ogromne wyróżnienie. Też te kolejne biennalowskie imprezy tworzyły kolekcję plakatu obcego w Muzeum Plakatu w Wilanowie, bo prace zostawały, nie były odsyłane twórcom. Należy o tym wspomnieć, bo Muzeum Plakatu poza plakatami polskimi ma gigantyczną kolekcję, fenomenalną plakatów obcych. Ja słyszałam, że nie tylko Mroszczak był tym pomysłodawcą, ale Eryk Lipiński. Tutaj są spory, tak, panie Michale? Czy są spory? Myślę, że wszystkie te wersje sprowadzają się również do tej opowieści o bardzo dynamicznym środowisku projektantów, twórców plakatów, pedagogów, miłośników, też historyków sztuki. Właśnie w tym kręgu wspomniany Józef Mroszczak, postać absolutnie wybitna, Eryk Lipiński, ale też Hubert Hilscher, też mniej wspominany już obecnie, ale też ważna postać nie tylko dla Biennale, ale również dla projektu, którego był redaktorem artystycznym przez blisko 20 lat. To było środowisko rzeczywiście ludzi skupionych na promocji tego znakomitego zjawiska polskiego plakatu. Jak Piotr wspominał, Muzeum Plakatu od początku było takim archiwum Międzynarodowego Biennale Plakatu. Jest nim oczywiście do dzisiaj. Zostało też powołane, aby na bieżąco dokumentować, kolekcjonować to, co się po prostu w Polsce ukazuje. Mieliśmy szczęście przez lata korzystać z tego prawnej instytucji egzemplarza obowiązkowego. Wspominał Piotr również o kolekcjonerach, o naszych wielkich przyjaciołach, którzy przekazywali do naszego archiwum swoje prace. Również współpraca międzynarodowa była bardzo istotna. Muzeum w 67 otrzymało wielki zbiór plakatu francuskiego i wcześniej japońskiego. To były duże wystawy, które jakby w wyniku też Biennale rok wcześniejszego spopularyzowały plakat jako taki i były okazją do prezentacji tej współczesnego dorobku właśnie francuskich autorów japońskich w Polsce. Panie profesorze, tu chciałam właśnie, żeby pan profesor powiedział, pan profesor Mieczysław Wasilewski, o tym jak ci Francuzi, bo rzeczywiście sporo ich u nas przyjeżdżało, czy to na staż, czy to na studia. Jak wyście się z nimi porozumiewali, czy w ogóle... Pierwszym Francuzem był Michel Quarezy, który zawitał do Warszawy, ujrzawszy gdzieś w miesięczniku Polonia reprodukcję polskich plakatów. To go tak zafrapowało, że odbył podróż nad Sekwany nad Wisłę i odbył staż i dwuletnie studia między innymi w pracowni Henryka Tomaszewskiego. Mnie akurat wtedy nie było stać na to, żeby go gościć w Bristolu, bo mieszkałem w Dziekance. A późniejsi jego następcy, tacy jak Gérard Paris-Clavel, Pierre Bernard nieżyjący, czy Alain Le Carnec i wielu innych pobierało wiekopomne dla ich późniejszego rozwoju lekcje u Henia i stąd grupa Grapus, słynna na cały świat, która później zaistniała jako wybitna jednostka projektująca plakaty szczególnie polityczne, ale nie tylko, naznaczona piętnem tego, co zdobyła na studiach, na stażu u Henryka. Zaprzyjaźniliśmy się wtedy. Właśnie chciałam zapytać, czy wyście się czuli jakąś elitą, taką, no, nie wiem, artystyczną? Oczywiście, bo mogliśmy chodzić do Bristolu zapraszani na wino czerwone, które oni tam mieli za małe pieniądze, bo mieli stypendia zagraniczne i stać ich było na mieszkanie nie w Dziekance jak my, ale w Bristolu, po bliskim. Przyjaźń z nimi trwa do dzisiaj. Ja z Michel Quarezem się przyjaźnię. Wiem, że będzie miał niedługo wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Z Gérardem tak samo. Pierre Bernard już nie żyje. Alain Le Carnec też przyjeżdża za parę dni do Polski. Gdzieś tutaj mamy razem coś tworzyć na temat właśnie ten sam, czyli Polskiej Szkoły Plakatu i związkach ze środowiskiem francuskim. To były wspaniałe lata. Ale nie panowie, tylko dlatego, kontekst, ale... Kontekst, prawda? Bo przecież kontekst polityczny też był istotny. Tak, oni byli wszyscy lewakami i nasze kłótnie przebiegały właśnie tym tropem, że oni gdzieś funkcjonując na papierach lewicujących działaczy i na pieniądzach od partii komunistycznej, a my byliśmy jakby zupełnie po przeciwnej stronie barykady, ale mimo to dogadywaliśmy się, potrafiliśmy się tam na gruncie naszych wspólnych projektów, które gdzieś Henryk mądrze nam zadawał i wrzucał na ruszt tak, żeby był wilk syty i owca cała i żeby to nasze kształcenie plakatowe przebiegało na jakichś wysokich diapazonach, jeśli chodzi o poziom artystyczny tych produkcji. To musimy sobie uświadomić, jaka była sytuacja, bo w tej chwili niby są też plakaty, ale to, o czym mówił Rosław Szajbo, który w 68 roku wyjechał, czy w 66, przepraszam, wyjechał do Londynu i był zszokowany, że on musi do klienta dopasować wielkość czcionki, musi taką, a nie inną informację dać na pierwszy plan, a inną ukryć. W każdym razie u nas nie było tych obciążeń. I może dlatego, panie Michale, polska szkoła stała się no, jednak taką artystycznym zjawiskiem, a nie tylko komercyjnym, a może w ogóle nie komercyjnym. Tak, to prawda. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, do właśnie drugiej połowy lat 50., 40., przepraszam, czyli do pierwszych plakatów Lipińskiego, Tomaszewskiego, Mroszczaka, pierwszych plakatów filmowych, ponieważ jakby rewolucją w tej dziedzinie było przełamanie konwencji plakatu filmowego, który w swojej istocie był plakatem reklamowym. Ta konwencja zresztą działa i ma się dobrze do dnia dzisiejszego. Polega na jakby tym samym kodzie, nie tylko estetycznym, ale też komunikacyjnym. Ponieważ w Polsce w tym czasie następowała już stopniowa jednak centralizacja rynku dystrybucji dóbr wszelkich, nie tylko filmów. Państwo przejmowało kontrolę powoli nad całą gospodarką, choć gdzieniegdzie jeszcze przedstawicielstwa tych zachodnich dystrybutorów jeszcze starały się działać. To spowodowało sytuację, w której nie było żadnej konkurencji. Wiadomo, gospodarka socjalistyczna w przeciwieństwie do kapitalistycznej nie posługiwała się językiem reklamy, choć stworzyła swoją teorię reklamy socjalistycznej, gdzie konkurencyjność została zastąpiona takim terminem współzawodnictwa. Bardzo ładny termin, to mi się podoba. Tak, zresztą teoria reklamy rozwijana przez lata w Szkole Głównej Handlowej, ta dziedzina, choć jakby niedostrzegana z naszej obecnej perspektywy, a zwłaszcza z perspektywy jakby polskiego plakatu artystycznego, miała się całkiem nieźle. Funkcjonowały dwa duże przedsiębiorstwa, czyli Państwowe Przedsiębiorstwo Reklamy Akpol, Wydawnictwo Handlu Zagranicznego. Był magazyn Reklama, który zaczął się ukazywać w tym samym czasie, kiedy projekt, który promował tak znakomicie polską kulturę artystyczną i projektowanie. Więc ten rozdźwięk między plakatem na nowych warunkach, który w sposób taki anarchistyczny przełamał zdecydowanie konwencję reklamy, a samą jakby już reklamą w wydaniu socjalistycznym był dość wyraźny. Ale tak, wracając do jakby tej pierwszej myśli, plakat polski myślę, że wypromował nową dyscyplinę w ramach dziedziny projektowania, już dość znaną i o dużej tradycji. Czyli stworzył plakat artystyczny, którego oczywiście zachodni koledzy, projektanci, designerzy i pracujący jako graficy użytkowi reklamowi na zachodzie mogli im tylko zazdrościć. Panie Piotrze, czy pan zbierał tylko wydruki, czy też dochodził pan do tego pierwszego po prostu oryginału? Jak to się działo? Jak wyglądał oryginał wobec tego, co potem się ukazywało drukiem? Bo przecież to nie zawsze było wierne. Ja zbieram oczywiście papierowe kopie. Plakaty były drukowane w nakładach teatralnych, 1000-1500 egzemplarzy w tak dużym mieście jak Warszawa, w mniejszych miastach, gdzie zapotrzebowanie było na plakaty mniejsze z uwagi na nośniki. Te nakłady były mniejsze. Plakaty filmowe, co 4000 do kilkunastu nawet. Nigdy nie było wiadomo, dlaczego dany film miał, nie wiem, Ptaki Hitchcocka, to były 4000. Być może nie trzeba było tego filmu promować. Niektóre radzieckie filmy to były nakłady rzędu kilkunastu tysięcy, żeby domknąć tą sprawę. Plakaty propagandowe, 1-majowe, 22 lipca, zjazdy partii, to były nakłady często 80, 100 i więcej tysięcy, także cała Polska była nimi zalepiona. Myślę zresztą, że sporo lądowało na makulaturze. Nie, ja miałem przyjemność od początku lat, właściwie od 80 roku współprowadzić galerię, która się zajmowała grafiką artystyczną na Chorze i plakatem i tam rzeczywiście miałem... Galeria grafiki i plakatu. Powiedzmy pełną nazwę. Możliwość spotykania... Galeria grafiki i plakatu. I tam miałem przyjemność obsowania z artystami, nie tylko plakatu, ale plakatu. Oglądałem projekty. Bardzo często się okazywało, że projekty były potwornie daleko od finalnego wydruku. Szczególnie w latach 80. poligrafia stała na słabym poziomie i często autorzy naprawdę płakali czy załamywali ręce, że to, co chcieli pokazać, a to, co w efekcie pokazywane było publiczności, właściwie nie ma żadnego istotnego związku ze sobą. Tutaj podjęliśmy kilka wątków. Jeszcze chciałem wrócić. Mietek mówił o stażystach francuskich, którzy chętnie przyjeżdżali do Polski. Ja myślę, że też istotne znaczenie dla takiego impulsu, żeby ten plakat studiować w Polsce, było pojawienie się w Paryżu Romana Cieślewicza. Roman Cieślewicz, jeden z tych wielkiej, powiedzmy, piątki czy szóstki tych artystów polskiego plakatu, wyjechał we wczesnych latach 60. i też uzyskał tam pozycję artysty kultowego. Współpracował z najlepszymi magazynami, Sąd Pompidou, był grafikiem, projektował plakaty, katalogi. Do tej pory wszyscy Cieślewicza wspominają, że miał ogromną łatwość projektowania, takie jak ludzie mówią. Sławek Szajbo jest artystą, tak, Londyn, ale Sławek Szajbo właściwie, jak ja go poznałem w latach, przepraszam, bo tak zmieniam trochę wątki, ale trochę uzupełniam. Jak ja go poznałem na początku lat 80. właśnie pracując w galerii, Sławek wpadał w ogóle, to był jakiś taki, nie wiem, meteor przemykający przez Warszawę. Był zupełnie inny, wnosił taką świeżość zachodu, dynamizm pewien, natomiast jak zaczął projektować plakat, myśmy się dziwili, takich plakatów nie było, one były już takie bardziej właśnie formalne, związane ze stylem zachodnim, z projektowaniem, nie używał właściwie liternictwa odręcznego, ta pisanka, jak określają Zdzisław Schubert z Poznania, wybitny specjalista, ta pisanka była charakterystyczna, ludzie z dużą swobodą, starowiejski, świeży. Tak, to robili odręczne liternictwo. Tego w ogóle nie było na Zachodzie. No, nie było na Zachodzie, nie było w Anglii, nie było we Francji. To Sławek był zjawiskiem. Sławek zresztą niestety zmarł. To była bardzo ciekawa postać. Facet, który fantastycznie funkcjonował w Londynie. On naprawdę tam zrobił ogromną karierę. Myślę, że to warto przypominać, bo to był projektant właśnie nie plakatów w Anglii, bo tam nie było plakatów. Cieślewicz w Paryżu, Szajbo w Londynie. Tak, ale Szajbo stworzył setki okładek płytowych i do takich okładek, które weszły absolutnie do kanonu światowej okładki. A te okładki były wtedy jak małe plakaty. Przecież to były long playe, to nie były te maleństwa. No, ale kwadrat. Ale kwadrat, no tak, ale plakat może być kwadratowy, prostokątny. Jak jest dobry, to niezależnie od formatu się tym broni. Zresztą strasznie przykra wiadomość, ale Sławek dobrze żył i jakoś na szczęście, jakby to głupio nie brzmiało, szybko, ale to się wpisywało w jego temperament. On do końca dużo projektował, miał dużo zleceń, bardzo się cieszył tymi zleceniami, podkreślał, że on ciągle jest... Ma zamówienia, ma druki i te plakaty rzeczywiście funkcjonują w ikonosferze różnych miast w Polsce. Panie profesorze, czy nie korciło was, żeby wyprowadzić się z PRL-u tak na dłużej, tak jak to zrobił właśnie Rosław Szajbo czy Cieślewicz, czy co was tutaj trzymało? Ja wyjechałem razem ze Sławkiem Szajbo na zachód. Tam spędziłem 1,5 roku w Paryżu, ale to był rok wyjątkowy, ciekawy, 68, paryskie barykady, maj. I tam trudno było wtedy o robotę. Wiem, że tam był już wtedy Romek Cieślewicz, ale tu był przecież na zachodzie również Jan Lenica, o którym Piotr zapomniał wspomnieć. On też odgrywał wielką rolę w popularyzowaniu tego, czym polska szkoła plakatu stała się na świecie i w Europie. I ja myślałem, żeby tam zostać, ale z różnych względów. Po 1,5 roku wróciłem do kraju, a tam szukając roboty, w tym okresie agencyjnej roboty, która była dla mnie jakimś tam wzorcem sukcesu, to nie było szans. Robiłem przez parę miesięcy tylko portrety na Place du Tertre, jakieś projekty tkanin hipisowskich, szkice mody, czyli różne rzeczy, które mogłem robić po tym, do czego przygotowała mnie warszawska ASP, czyli tam jak przeszło się kombajn tak zwany na drugim, trzecim, czwartym roku, to później dyplom u Henryka Tomaszewskiego był czystą przyjemnością i formalnością, więc tak to wyglądało, ale wielu ludzi, takich jak na przykład Walerian Borowczyk, który współtworzył polską szkołę animacji, oni byli ludźmi wszechstronnymi. I ta wszechstronność przekładała się na to, że mogli działać na różnych polach i tak się często działo. Piotr wspominał o tym, że czasami oryginał bardzo się różnił od tego, co zostało wydrukowane. Myślę, że panu udało się uciec, panie profesorze, bo pan po prostu operował czernią. Nawet czarno-białe można było zepsuć oczywiście w latach 80., jak nie było papieru, jak nie było nie tylko toaletowego, ale szczególnie tego na dzieła, wydruki dzieł sztuki. No ja uciekłem w tą gamę czarno-białą, ponieważ denerwowało mnie to, co otrzymywałem jako wydruk artystyczny pod tytułem plakat filmowy. I wraz z moją niechęcią do wielosłowia wolałem mówić krótko, węzłowato i oszczędnie, również jeśli chodzi o gamę kolorystyczną. I tak pozostaje w gruncie rzeczy do dzisiaj w swoich produkcjach. Panie Michale, różnorodność stylistyczna to był atut polskiej, nazwijmy to Polską Szkołą Plakatu, no ale to także, mówiliśmy o tej współzawodnictwie, pan Piotr wspomniał o współzawodnictwie. Czy to była konkurencja dla siebie, ci najwięksi artyści plakatu? Czy może oni tworzyli właśnie taki rodzaj klubu, gdzie każdy jest indywidualistą? Ja myślę, w każdej dziedzinie ta konkurencja jest, funkcjonuje, ona napędza, ona jest właśnie czymś bardzo pożądanym. Tym bardziej, że ci twórcy przecież mogli obserwować swoje prace na ulicy. Po prostu to była ich galeria. To była fantastyczna okazja, żeby konfrontować się z dziełami, z pracami, projektami innych twórców, projektantów. Przy czym należy też pamiętać, że polska sztuka plakatu, może użyjmy tego ogólnego sformułowania, to jest, prawda, to jest okres ponad 40 lat historii, dość zmiennej, wydarzenia polityczne, ale też i kulturowe, więc tutaj właśnie pojawiają się problemy, czy to definicyjne, czym polska szkoła była, kiedy ona się kończyła, bo wraz z tym złotym okresem, z latami 60., niektórzy twierdzą, że to już był ten koniec tej specyfiki, ponieważ polski plakat mógł konfrontować się bezpośrednio z pracami kolegów z Zachodu. Mam tu na myśli oczywiście Międzynarodowe Biennale Plakatu, ale też po dekadę wcześniejszej odwilży ten obieg pism, również podróże zagraniczne, czy to stypendialne, czy wraz z wystawami plakatu, one umożliwiały bezpośrednią konfrontację, spojrzenie za tą żelazną kurtynę, spojrzenie, co tam się dzieje. I między innymi dzięki temu styl przywoływanego Rosława Szajbo, czy Stanisława Zagórskiego, Bronisława Zelka był już zupełnie inny. On kształtował się... Wyszka Kołdanowicz. Tak. Andrzeja Krajewskiego. Freudenreicha. Oczywiście, Marka. Oczywiście tak. Tam zaczęły odgrywać jakby role kwestie takie uniwersalne. Tak? To były te wpływy uniwersalistyczne, jak się wtedy mówiło, czyli pop art, ale też między, jeśli już Andrzej mówimy, Krajewski to zdecydowanie pop. Tak. No i Mucha Ignatowicz oczywiście, tak. I Maciej Hibner, i Jerzy Treutler, wielu innych, czy Jerzy Flisak, którzy również... Silna druga linia. Tak zwana. Tylko ja nie wiem, czy trochę niesłusznie, ponieważ ja pamiętam takie krytyczne teksty też nieodżałowanego Szymona Bojko, wybitnego historyka, który w roku 71 publikuje pierwsze tak naprawdę historyczne opracowanie pod tytułem Polska Sztuka Plakatu. Tak, więc mam położył tę zasługi niezwykłe w promocji plakatu, ale wydaje mi się po latach, że nieco niesprawiedliwie oceniał tę fascynację takich autorów jak Jan Sawka właśnie, tym popartem, twierdząc, że to jest dziecinne i niedojrzałe. Ale niestety to pokazywało, że plakat jest dziedziną żywą, ponieważ związaną z życiem. Ona reagowała na wiele różnych nurtów, impulsów. Ona nie mogła być taka sama, jaką była w latach 50., 60. Świat się zmieniał i zmieniali się wraz z nim autorzy i ich prace. Więc to 40-lecie polskiej sztuki jest, myślę, przestrzenią niezwykle fascynującą, pełną niezwykłych indywidualności. To jest na pewno owoc niewątpliwy polskiej szkoły plakatu, że stworzył wielkie indywidualności w projektowaniu w tworzeniu. Może indywidualności tworzyły polską szkołę, może tak. No właśnie, panie profesorze, czy były jakieś obligi, przymusy, którym się, no nie wiem, musieliście poddać? Mam tu zarówno obligi, na myśli takie obowiązki no, ideowe, jak i takie właśnie no, trendy, mody. Czy w ogóle byście tego nie zauważali w pracowni Henryka Tomaszewskiego? Oczywiście, że zauważaliśmy, ale tak jak już powiedziałem uprzednio, nasz mistrz promował indywidualności i to, żeby każdy chciał i potrafił mówić własnym głosem, było na temat dowcipnie i sensownie, było priorytetem i było główną jakby linią, którą trzeba było się posuwać do przodu. A żeby się dostać w ogóle do pracowni Tomaszewskiego, to też trzeba było spełnić parę warunków, jak na, to, przykład. Na przykład, żeby mieć dobrą średnią z innych przedmiotów, które się gdzieś przerabiało na pierwszych 4 latach, bo wtedy akademia trwała 6 lat jeszcze. Mhm. A ja u niego spędziłem tylko 2 ostatnie do dyplomu. A czyli później, miał pan wysoką średnią. No tak. A później, żeby się dostać na listę ewentualnych asystentów jego, takimi jakim byli najpierw Jan Lenica, później Bronek Zelek, to trzeba było wygrać parę konkursów, co mi się przydarzyło, jak wróciłem z Paryża, jakichś znaczących konkursów, po to, żeby on sobie przypomniał o mnie i zaproponował mi współpracę. I tak też się stało, więc to cały czas... A jak zaproponował nie... współpracę? Powiedział, no dobry jesteś, to możesz u mnie Słuchaj, być asystentem? Mnie, zadzwonił do mnie po prostu i spytał, czy nie chciałbym być jego asystentem, co mnie zaskoczyło, ale w sposób radosny po długim zastanowieniu, bo wiedziałem, jak to trudno przy nim cokolwiek powiedzieć czy zaistnieć, ale jakoś mi się ułożyło to, także staliśmy się po latach nie tyle jak ojciec i syn, ale po prostu przyjaciółmi w tej trudnej skądinąd roli, jakim była rola asystenta Henryka Tomaszewskiego. Proszę państwa, polska szkoła, czy też polska sztuka plakatu, jak tutaj pan Michał podpowiedział i możemy się tego terminu trzymać, to jest zjawisko, chyba już możemy o tym mówić w czasie przeszłym. Powodem było smutne zdarzenie, czyli śmierć Rosława Szajby, ale też w ogóle zjawisko to samo w sobie jest tak fascynujące i do tej pory jest na świecie mit polskiej szkoły plakatu, o czym możemy się przekonywać na co dzień, jak gdzieś pojedziemy za granicę i mamy wystawę polskiej szkoły plakatu. Proszę państwa, moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Mieczysław Wasilewski, artysta, grafik prowadzący pracownię plakatu na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, niegdyś student, a potem asystent Henryka Tomaszewskiego. Dziękuję pięknie. Pan Michał Warda, historyk sztuki z Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dziękuję pięknie panu. Dziękuję bardzo państwu. Oraz Piotr Dąbrowski, kolekcjoner, entuzjasta i znawca polskiego plakatu. To dziękuję uprzejmie. Ja się żegnam także z państwem. Monika Małkowska. Znalazłam jedną piosenkę, gdzie się pojawia słowo afisz. Kiedy ranne wstają zorze, chci ci Boże, chci ci Boże, budzą się dziewczę ta chorze, chci ci bora, kwiat od lat. Swój poranny koncert życzeń pieją góry po opłotkach, a dziewice krasawice marzą, co je dzisiaj spotka. Bo wieczorem w remizy i będą hucznie grać na cyi, będzie bęben, czyli czas intymności, przyjdzie czas.